Sonbahara doğru Tonya Kröger, Lizabeta Ivanovna'ya. Evet, yolculuğa çıkıyorum Lizabeta. Kendi kendimi havalandırmalıyım. Yola koyuluyorum. Uzaklara gideceğim, dedi. Ya, öyle mi küçük adam? Gene İtalya'ya mı gitmeye karar verdiniz? Tanrım, bırakın şu İtalya'yı Lizabeta. İtalya umurumda bile değil, gözüm görmesin. Oraya ait olduğumu sandığım günler çoktan geçti. Sanat değil mi? Kadife mavisi gökyüzü, sıcak şarap ve bedenin tatlı hazları. Uzun lafın kısası, istemiyorum. Bütün o belleza sinirime dokunuyor. Oradaki bütün o kara, hayvan bakışlı, o ürkünç canlılıktaki insanları da istemiyorum. Yok, Danimarka'ya kadar uzanacağım ben. Danimarka'ya mı? Evet, bana iyi gelecek biliyorum. Gençliğimde sınıra o kadar yakın olduğum halde, rastlantıya bakın ki hiç oraya, yukarıya uzanmadım. Ülkeyi de hanidir tanır ve severim üstelik. Bu kuzeyli yanımı babamdan almış olmalıyım. Çünkü annem tepkileri açısından daha çok Belleza yanlısıydı. Örneğin orada yukarıda yazılan kitapları ele alın. O derin, arı, mizah dolu kitaplar. Bunların üzerine kitap tanımıyorum. Seviyorum onları. Sonra İskandinavların yemeklerini, yalnızca sıkı bir deniz ikliminde katlanılabilecek o benzersiz sofralarını alan Elizabeth'e. Onlara dayanabilir miyim bilmiyorum ya. Evden biraz alışkın olduğum yemekler bunlar. Çünkü evde de öyle yerim ben. Sonra isimler alın. Orada, yukarıdakilerin taktığı, benim de yurdumdan tanıdığım o isimleri. Ingeborg gibi bir isim örneğin. Bir Alp tanısından devşirilmiş en arı bir şehir. Sonra deniz. Baltık Denizi var orada, yukarıda. Uzun lafın kısası yukarıya doğru yolculuk ediyorum. Baltık Denizi'ni yeniden görecek, bu adları yeniden duyacak, o kitapları yeniden okuyacağım. Ruhun Hamlet'e göründüğü ve o zavallı, soylu delikanlıya acı ve ölümü getirdiği Kronborg Şatosu'nun terasına da çıkacağım. Nasıl gideceksiniz Tonio sorabilir miyim? Hangi yolu izleyeceksiniz? Herkesin izlediğini dedi Tonio omuzlarını silkerek. Ve gözle görülür biçimde kızardı. 13 yıl sonra çıkıp geldiğim noktaya teğet geçeceğim Lizabeta. Eğlenceli olacak belki de. Lizabeta gülümsedi. Duymak istediğim de buydu Tonio. Tanrı sizinle beraber olsun. Bana yazmayı unutmayın, duydunuz mu? Danimarka. Yolculuğunuzdan heyecanlı bir mektup bekliyorum. Ve Tonya Kröger kuzeye doğru yola çıktı. Her türlü konfor sağlanmış bir yolculuk yaptı. İçinde herkesten daha çok taşıyacak yükü olan birinin azıcık dış rahatlığa hakkı olduğunu söyler dururdu çünkü. Çok yıllar önce terk ettiği dar kentin kuleleri gözünün önünde kül rengi göğe karşı yükselinceye kadar da yolculuğuna ara vermedi. Orada kısa, garip bir dinlenme süresi geçirdi. Tren o çok iyi tanıdığı, İsle kararmış gara girerken kasvetli bir akşamüstü geceye dönmeye başlamıştı artık. Kirli cam tavanın altındaki duman gene topaklar halinde yuvarlanıyor. Tıpkı Tonio Kröger'in gönlünde alaydan başka bir şey olmaksızın buradan çıkıp gittiği günkü gibi gitgide uzayıp genişleyen paçavralar halinde sağa sola yayılıyordu. Bavuluyla ilgilendi. Oteline gönderilmesini emretti ve garı terk etti. İşte dışarıda sıra olmuş duranlar, kentin çifte at koşulmuş, oldukça yüksek ve geniş kara faytonlarıydı. Bunlardan birine binmedi. Her şeye, ensiz çatılara, yanlarındaki damların üstünden aşıp selam gönderen sivri kulelere, çevresini saran, harfleri yayarak hızlı hızlı konuşan sarışın ve aldırışsız tombulluktaki insanlara baktığı gibi, faytonlara da yalnızca bakmakla yetindi. Ve hıçkırıkla gizli bir akrabalık taşıyan, sinirli bir gülme yükseldi içinden. Yaya gidiyordu. Yüzünde nemli rüzgarın karşı konulmaz basıncını taşıyarak korkuluğunda mitolojik heykeller bulunan köprü boyunca daha sonra da bir parça liman boyunca yürüdü. Tanrım, her şey ne kadar da küçücük, ne kadar da iç içeydi. Sivri çatılı evler de dolu sokaklar burada, her zaman kente doğru böyle dimdik yükselmişler miydi? Bulanık renkli nehrin üzerindeki gemilerin bacaları ve direkleri alacakaranlıkta rüzgarla beşik gibi sallanıyorlardı. Aklını kurcalayan evin bulunduğu o sokak boyunca yukarı doğru yürüse miydi? Hayır, yarın. Gözünden uyku akıyordu şu sırada. Kafası yolculuktan kazan gibi olmuştu. Aklından usul usul sisli düşünceler geçip duruyordu. Geçen 13 yıl boyunca kimi kez midesi bozulduğunda Rüyasında o çarpık sokaktaki eski, yankılarla dolu eve geri döndüğünü görmüştü. Babası da orada oluyor ve her seferinde kendisinin çok düzenli olduğunu sandığı, yoz bir hayat sürdürdüğü için onu şiddetle azarlıyordu. Şimdi bu kentin varlığı da içindeyken yalan mı gerçek mi olduğunu kendi kendinize sorduğunuz, daha sonra zorunlu olarak ikincisinde karar kıldığınız ama sonunda gene de uyandığınız o sersemletici, geçit vermez rüyaların dokusunu andırıyordu. Pek kalabalık olmayan, köşelerinde rüzgarların kesiştiği sokaklar boyunca yürüdü. Rüzgarın karşısına başını eğdi. Uyur gezer gibi geceleyeceği, kentin ilk oteli olan otele doğru ilerledi. Elinde tepesinde küçük bir ateş yanan sopayla eğri bacaklı bir adam sallana sallana gemici adımlarıyla önünden geçti. Gaz lambalarını yaktı. Nasıl hissediyordu kendini peki? Yorgunluğun külleri altında parlak bir alev haline gelmeden koyu, sızım sızım, kor gibi yanan şey neydi? Sus, tek kelime söyleme, söz yok. Alacakaranlığa bürünen, bir hayal kadar tanıdık bu daracık sokaklar boyunca rüzgar altında gezinip durmayı istedi. Ama her şey öylesine dar ve birbirine bitişikti ki hemen hedefe varılıyordu. Kentin yukarı mahallelerinde ark lambaları vardı. Daha o an yanmışlardı. İşte otel. Önünde uzanmış yatanlar da çocukken korktuğu o iki kara aslandı. Sanki aksıracakmış gibi birbirlerine bakıyorlardı hala. Ama o zamandan bu yana çok daha ufalmışlardı sanki. Tony Kroger ikisinin arasından geçerek içeriye girdi. Yaya geldiği için çok fazla törenle karşılanmadı. Kapıcı ve kendisini kapıda karşılayan kara elbiseli, ufacık parmaklarıyla kolyenlerini durmadan ceketinin kollarına sokmaya çalışan çok kibar bir bey onu sınar, tartar gibi tepeden tırnağa incelediler. Toplumdaki konumunu belirlemek, onu hiyerarşideki yerine uygun biçimde ağırlayıp konuk etmek, ona kendi gözlerine bir değer biçmek çabasında oldukları seziliyordu. Sonuçta içleri pek rahat etmemiş olacak ki ölçülü bir nezaketle yetindiler. Bir garson pişmiş ekmek sarısı favorili, eskilikten parlamış fraklı, ses çıkarmayan pabuçlarının üzerleri tokalı, kendi halinde bir adam, iki kat merdiveni çıkarak onu yukarıya, biraz eskice döşeli, derli toplu bir odaya götürdü. Oda penceresinin gerisindeki alacakaranlıkta, otelin yakınlarındaki avlulara, çatılara, kilisenin ürkünç kütlelerine açılan resim gibi bir ortaçağ manzarası gözler önünde seriliyordu. Tonio Kröger bir süre bu pencerenin önünde durdu. Sonra kollarını kavuşturarak geniş arkalıklı divana oturdu. Kaşlarını çattı ve bir ıslık tutturdu. Işık getirildi. Sonra da bavullar geldi. Hemen ardından yumuşak başlı garson masanın üzerine bir kayıt formu bıraktı. Tonio da başını yana eğerek bunun üzerine adı, medeni durumu ve adresine benzer bir şeyler karaladı. Sonra akşam yemeği için bir şeyler ısmarladı ve oturduğu divanın köşesinden boşluğa bakmaya devam etti. Yemek önüne getirildiğinde uzun süre dokunmadı. Sonra birkaç lokma bir şey yedi. Zaman zaman olduğu yerde durup gözlerini yumarak bir saat kadar odada bir aşağı bir yukarı gezindi. Sonra ağır hareketlerle soyundu. Yatağa girdi. Karmakarışık garip biçimde özlem dolu rüyalar görerek uzun bir uyku uyudu. Uyandığında odasını sabahın aydınlığıyla dolu buldu. Aklı başında değildi. Alelacele nerede olduğunu bulup çıkardı. Perdeleri açmak üzere ayağa kalktı. Gökyüzünü zaten biraz solgun olan yaz sonu mavisi, rüzgarın didik didik ettiği ince bulut parçacıklarıyla çizgi çizgi olmuştu. Ama güneş doğduğu kentin üzerinde parlıyordu. Tuvaletine her zamankinden çok özen gösterdi. Yıkandı, güzelce tıraş oldu. Sanki gösterişi ve düzenliğiyle pek titiz, seçkin bir aileyi etkilemesi söz konusuymuş gibi taptaze, tertemiz oldu. Giyim kuşamıyla uğraşıp dururken bir yandan da kalbinin korkulu atışlarına kulak vermiş, durmuştu. Dışarısı ne kadar da aydınlıktı. Dünkü gibi sokaklara karanlık çökmek üzere olsa daha rahat edecekti. Oysa şimdi insanların bakışları altında apaydınlık gün ışığının içinden geçmek zorundaydı. Tanıdıklara rastlayacak, durdurulacak, sorular sorulacak, 13 yılı nasıl geçirdiğini anlatmak zorunda bırakılmayacak mıydı? Hayır, Tanrı'ya şükür onu tanıyan yoktu artık. Üstelik onu hatırlayanlar bile onu hatırlayamayacaktı. Çünkü geçen süre içinde bir parça değişmişti. Aynada merakla kendisine baktı ve birdenbire maskesinin ardında olduğu yaştan çok daha yaşlı duran, çalışmaktan erken yıpranmış yüzünün gerisinde kendini çok daha güvenli hissettiğini aklından geçirdi. Kahvaltı getirdi. Sonra odadan çıktı. Kapıcının ve karalar giymiş kibar beyin umursamaz bakışları altında lobiden geçti. İki aslanın arasından geçerek sokağa çıktı. Nereye gidiyordu? Bilmiyor gibiydi. Dünkü gibiydi. Çatıların, küçük kulelerin, kemerlerin, çeşmelerin oluşturduğu bu şaşılası yücelikteki, bu nicedir tanıdığı iç içeliğin çevresini sardığını görür görmez, beraberinde uzak rüyalardan nazlı, kekremsi bir koku getiren rüzgarın, o sert rüzgarın basıncını yüzünde duyar duymaz, duyuları sanki bir peçeye, sisten örülmüş bir kumaşa bürünüverdiğinde, yüz kasları gevşedi. Durulan bakışlarıyla insanları ve eşyayı inceledi. Orada, o sokağın köşesine birden uyanıverse. Nereye gidiyordu? Gittiği yönün dün geceki hüzünlü ve tuhaf pişmanlıklarla dolu rüyalarıyla bir ilgisi vardı sanki. Vali konağının kemerli dehlizlerinden geçip, elleri kanlı kasapların mallarını tarttığı pazara, yüksek, sivri, kat kat gotik çeşmenin bulunduğu pazar meydanına doğru yürüdü. Orada bir evin dış yüzü, ötekiler gibi dar ve süssüz, çatısı kavisli, kesikli bir evin önünde durdu. Eve bakarken daldı gitti. Kapıdaki isim yazılı tabelayı okudu. Gözlerini kısa sürelerle her bir pencerenin üzerinde dinlendirdi. Sonra yavaşça arkasını döndü, gitmeye hazırlandı. Nereye gidiyordu? Eve doğru. Ama uzun yolu seçmişti. Zamanı olduğundan büyük kapının önüne doğru bir yürüyüş yaptı. Değirmenlerin ve Holstein'in oradaki setlerin üzerinden geçti. Ağaçlarda hışırdayıp çatırdayan rüzgardan uçmasın diye şapkasını sıkıca tuttu. Sonra tren istasyonundan pek uzakta olmayan setlerin oradan ayrıldı. Hantal bir işgüzarlıkla dumanlar çıkara çıkara geçen treni izledi. Zaman geçsin diye vagonları saydı. Ve en sonuncu vagonun üzerine çıkmış oturan adamın ardından baka kaldı. Derken ıhlamurlu meydandaki güzel villalardan birinin önünde durdu. Uzun uzun bahçeye, yukarıdaki pencerelere baktı. Sonunda bahçe kapısını, rezelerini gıcırdatacak biçimde sağa sola oynatmak geldi aklına. Sonra bir süre üşüyen, pasla lekelenen eline baktı. Eski, basık giriş kapısından geçti. Liman boyunca yürüdü. Baba evinin oraya doğru çıkan dik, dönemeçlerinde rüzgarların çakıştığı yola saptı. Ev 300 yıldır durduğu gibi çatısını aşan komşu evlere sarmaş dolaş, kül rengi ve ciddi ayakta duruyordu. Tonya Kröger, girişte yarı yarıya silinmiş harflerle yazılı, sofuca deyişi okudu. Sonra derin bir soluk aldı ve içeri girdi. Kalbi korkuyla çarpıyordu çünkü babasının önünden geçmekte olduğu kapılardan birinden çıkıp geleceğini, üzerinde çalışırken giydiği ceket, kulağının arkasına tüy kalemle onu durdurup kendisinin çok düzenli olduğunu sandığı deli dolu hayatı konusunda sorguya çekeceğini aklından geçiriyordu. Ama zardan kurtularak yoluna devam etti. Rüzgarlık kapısı kapatılmamış, yalnızca açılmasın diye ittirilmişti. Bunu övgüye değer buldu. Bir yandan da kimi tatlı rüyalarda mucizeli bir şans eseri olarak birbiri ardında açılan engelleri hatırlıyor, kendini o rüyalardan birindeymiş gibi hissediyordu. Adımları büyük taş karolarla döşenmiş geniş koridorda çınladı. Çıt çıkmayan mutfağın karşısında, eskisi gibi epeyce bir yükseklikte duvardan dışarı fırlayan tuhaf, yayvan, ama pırıl pırıl cilalı ahşap odaları, dışarıdan bir merdivenle çıkılan hizmetçi odalarını gördü. Bir zamanlar burada duran, koca koca dolaplarla kakmalı sandıklar yoktu artık. Evin oğlu, görkemli merdiveni adım adım tırmanmaya başladı. Bir eliyle beyaza boyalı, yer yer çatlamış tahta trabzana dayanıyor. Attığı her adımda elini kaldırıp bir sonrakinde usulca indirerek sanki çekine çekine bu eski kunt trabzanla bir zamanlar kurduğu yakınlığı yeniden kurup kuramayacağını anlamaya çalışıyordu. Ama merdiven sağanlığında ara katın girişinde durdu kaldı. Kapının üzerindeki beyaz tabelada kara harflerle şu yazı okunuyordu. Halk kitaplığı. Halk kitaplığı mı? diye düşündü Tonya. Sonra burada ne halkın ne de kitaplığın yeri olduğunu geçirdi aklından. Kapıyı vurdu. İçeriden birinin yüksek sesle girin dediğini duydu. Tonya da bu çağrıya uydu. Gergin ve karanlık bakışlarla hiç beklenmedik bir değişikliğe baktı. Bu kat iç içe üç odadan meydana geliyordu. Aradaki kapıların hepsi de açılmıştı. Duvarlar yerden tavana kadar koyu renk raflarda uzun sıralar halinde duran, birbirinin benzeri kitap ciltleriyle doluydu. Her odada bir çeşit esnaf masasının arkasında cılız bir adam oturmuş yazı yazıyordu. Bunlardan ikisi başlarını Tonyo'dan yana çevirmekle yetindiler. Ama üçüncüsü aceleyle ayağa kalktı, iki elini de masanın üzerine dayayarak başını öne uzattı. Dudaklarını sivriltti, kaşlarını havaya kaldırdı ve ziyaretçiye acele acele kırpıştırdığı gözleriyle baktı. "Affedersiniz," dedi Tonyo Kröger, bakışlarını yığınla kitaptan ayırmadan. "Buranın yabancısıyım da, kenti geziyorum. Demek ki burası halk kitaplığı. Kitaplarınıza şöyle bir göz atmama izin verir miydiniz acaba?" "Zevkle," dedi görevli ve gözlerini daha hızlı kırpıştırmaya koyuldu. "Gayet tabii, herkese açıktır burası. İstediğiniz kadar göz gezdirin. Bir katalog arzu eder miydiniz?" "Teşekkür ederim," dedi Tonya Kröger. "Ben yolumu bulurum." Böylece ciltlerin sırtındaki kitap isimlerini okuyormuş gibi yaparak duvarlar boyunca yürümeye başladı. Sonunda bir cilt seçti, açtı ve elinde bununla pencere kenarına yerleşti. Burası kahvaltı odalarıydı bir zamanlar. Sabahları yukarıdaki mavi duvar kağıdından dışarıya doğru beyaz tanrı heykelleri uzanan büyük yemek salonunda değil, burada kahvaltı edilirdi. Şuradaki oda yatak odası olarak kullanılırdı. Babasının annesi o odada, o kadar yaşlı olmasına rağmen, nice zorlu didişmeler sonucu son nefesini vermişti. Çünkü yaşadığından zevk alan, görmüş geçirmiş bir kadındı ve hayata dört elle sarılmıştı. Gene aynı yerde uzun boylu, derli toplu, biraz dertli ve dalgın görünüşlü, yakasında kır çiçeği taşıyan bir bey olan babası da ölmüştü. Tonyo, gözleri yanarak onun ölüm döşeğinin ayak ucuna oturmuş, bütün kalbi, bütün içtenliğiyle suskun ve güçlü bir duyguya, sevgiyle acıya bırakmıştı kendini. Annesi, güzel, ateşli annesi de döşeğin yanında diz çökmüş, sıcak gözyaşları dökmüştü. Oysa hemen ardından güneyli bir sanatçıyla mavi ıraklıklara çekip giden de annesiydi. Şurası tıpkı ötekiler gibi kitaplarla dolu, cılız bir adamın gözetimindeki arka oda ise yıllar boyu kendi odası olmuştu. Okul dönüşü tıpkı şimdi olduğu gibi gezintisini tamamladıktan sonra oraya sığınmış, çekmecesine o ilk içli ve umarsız dizeleri gizlediği masası şu duvara dayalı durmuştu. Ceviz ağacı. İçini delik deşik eden bir hüzün bütün bedenini sarstı. Pencereden dışarıya yan yan baktı. Bahçe çoraktı ama yaşlı ceviz ağacı yerinde duruyor, rüzgarda ağır ağır çatırdıyor, hışırdıyordu. Tonyo Kröger bakışlarını yeniden elinde tuttuğu kitaba, çok iyi tanıdığı seçkin bir esere kaydırdı. Bu kara satırlara, cümle öbeklerine baktı. Sanat eserinin incelikli akışını, bu akışın yaratma tutkusuyla ince bir nükteye doğru sıçrayıp istediği etkiyi sağladıktan sonra nasıl aynı etkileyicilikle durulduğunu gördü. "Evet, çok iyi yazılmış," dedi. Kitabı bir kenara koydu ve arkasına döndü. Görevlinin dimdik ayakta durarak gayretkeşlik ve dalgın bir güvensizlikle gözlerini kırpıştırmayı sürdürdüğünü ancak o zaman fark etti. "Pek güzel kitaplarınız var gördüğüm kadarıyla," dedi. "Genel bir izlenim efendim. Size teşekkür borçluyum. Hoşça kalın." Bunları söyleyerek kapıdan çıktı ama çıkışında kendine güvenden eser yoktu. Görevlinin içi bu ziyaretten duyduğu rahatsızlıkla dolu olarak daha dakikalarca ayakta durup gözlerini kırpıştıracağını da biliyordu. Evin daha içlerine girme isteği duymadı. Yuvaya dönmüştü işte. Yukarıda, sütunlu salonun geniş bölmelerinin gerisinde de yabancı insanlar oturuyordu, görmüştü. Merdivenin başı eskiden orada olmayan camlı bir kapıyla bölünmüştü. Kapının üzerinde de isim yazan bir tabela vardı. Yürüdü, merdivenlerden indi, adımlarıyla çınlayan koridoru geçti ve baba evini terk etti. Bir lokanta köşesinde bol ve besleyici bir yemek yedikten sonra otele döndü. "İşim bitti," dedi, karalar giyinmiş nazik beye. "Bu öğleden sonra yola çıkacağım." hesap pusulasının yanı sıra onu limana, Kopenhag'a giden buharlı gemiye götürecek bir arabada istetti. Sonra odasına çıktı, masanın başına oturdu, yanağını avucuna dayayıp boş gözlerle masanın üzerine bakarak çıt çıkarmadan dimdik oturdu. Sonra hesabını ödeyip eşyalarını toplamaya koyuldu. Araba tam zamanında geldi. Tonya Kröger de yolculuğa hazır olarak aşağıya indi. Aşağıda, merdivenin başında, karalar giyinmiş Nazik Bey onu bekliyordu. "Affınızı dilerim," dedi ve küçücük parmaklarıyla gömleğinin yenlerini ceketine sokuşturdu. "Affedersiniz beyim, sizi bir dakikalığına yolunuzdan alıkoyacağız. Herr Sehase, otelin sahibi, iki kelime bir şey konuşmak istiyor sizinle. Bir formalite. Şurada arkada bulunuyor kendisi. Benimle oraya kadar lütfederseniz eğer, sadece otelin sahibi." Bunları söyleyerek Tonya Kroger'i buyur eden el hareketleriyle lobinin arka tarafına götürdü. Gerçekten de oradaydı Herr Sehase. Tonya Kroger eskiden görmüşlüğü olduğu için onu tanıyordu. Bolur, şişko ve eğri bacaklıydı. İnceltilmiş favorileri aklaşmıştı. Ama gene de her zamanki gibi geniş yakalı bir frak ceketi giymiş, başına da yeşil nakışlı küçük kadife bir bere geçirmişti. Üstelik yalnız da değildi. Yanında duvara çakılmış küçük bir kürsünün arkasında, başında miğferiyle bir polis duruyor, eldivenli sağ eliyle önünde, kürsünün üzerinde duran çok renkli bir kağıdı tutuyordu. Polis Tonya Kröger'e ciddi asker görünüşlü suratıyla öyle bir bakıyordu ki, onun bakışlarının altında yerin dibine girmesini bekler gibiydi. Tonya Kröger önce birine, sonra ötekine baktı ve sesini çıkarmadan bekledi. "Münih'ten mi geliyorsunuz?" dedi sonunda polis, yumuşak ve acelesiz bir sesle. Tonya Kröger buna evetle cevapladı. "Kopenhag'a mı gidiyorsunuz?" "Evet, Danimarka'nın deniz banyolarından birine gidiyorum." "Deniz banyosu?" "Evet, önce kağıtlarınızı göstermeniz gerekiyor," dedi polis. Son kelimeyi özellikle üzerine basa basa söylemişti. "Kağıtlar." Kağıtları yoktu. Evrak çantasını çıkardı, içine baktı. Ama bunun içinde de bir iki banknotla gideceği yerde gözden geçirmeyi düşündüğü bir romanın provalarından başka bir şey yoktu. Memurlarla başı hoş değildi. Bu yüzden de bir pasaport çıkartmamıştı daha. "Özür dilerim," dedi. "Ne var ki herhangi bir belge yok yanımda." "Öyle mi?" dedi polis. "Hiç mi yok? Adınız nedir?" Tonya Kröger soruyu cevapladı. "Doğru mu bu?" dedi polis. Doğruldu ve burun deliklerini açabildiğince açtı. "Tamamen doğru," diye cevapladı Tonya. "Peki ne iş yapıyorsunuz?" Tonya yutkundu ve tok bir sesle mesleğini söyledi. Herr Sehase başını kaldırdı. Merakla yüzüne baktı. "Hmm," dedi polis. "Öyleyse şu isimde bir şahıstan aynı kişi olmadığınızı açıkça söylüyorsunuz." "Şahısla," demiş ve sonra da çok renkli kağıtlarından Tonya Kröger'in duyar duymaz unuttuğu, değişik ırkların isimlerinin hecelerinden rastgele oluşturulmuş, son derece karışık ve romantik bir isim okumuştu. "Ana babası ve ne iş yaptığı belirsiz olan bu şahıs," diye devam etti, "Münih polisi tarafından dolandırıcılık ve başka suçlardan aranmakta olup şu anda Danimarka'ya doğru yola çıkmış bulunmaktadır." "Evet, o adam olmadığımı açıkça söylüyorum. İsterseniz daha da fazlasını söyleyeyim," dedi Tonya ve omuzlarıyla sinirli bir hareket yaptı. Bu karşısındakilerin üzerinde belli bir etki yarattı. "Öyle mi?" "Evet, tabii," dedi polis. "Elinizde kimliğinizi kanıtlayacak hiçbir şey bulunmadığında açıkça söylüyorsunuz, değil mi?" Herr Sehase olayı yatıştırmak üzere araya girmişti. "Bütün bunlar bir formalite," dedi. "Hepsi bu kadar. Memur yalnızca görevini yapıyor. Biliyorsunuz, kimliğinizi bir kanıtlayabilseniz, bir kağıtçık." Üçü de sustu. Kim olduğunu anlatıp Herr Sehase'ye açılsa, mesleği belirsiz bir dolandırıcı, kendini bildi bileli yeşil arabada dolaşan bir çingene olmadığını, tam tersine Kröger ailesinden Konsül Kröger'in oğlu olduğunu söyleyip meseleyi kapatsa mıydı acaba? Yok, böylesi gelmiyordu içinden. Ayrıca bu kent soylu düzenin adamları biraz da haklı değiller miydi? Bir anlamda onlara bütünüyle hak veriyordu. Omuzlarını silkti ve sustu. "Ne var orada?" dedi polis. "Orada, dosyanızın içinde." "Burada mı?" "Hiç. Roman provaları," dedi Tonya. "Roman provaları mı? O da ne, görelim bakalım." Tonya Kröger polise eserini uzattı. Polis bunu kürsünün üzerine yayarak okumaya başladı. Her sehasede polise yanaşıp okuduğuna göz attı. Tonya Kröger omuzlarının üzerinden bakıp hangi bölümde olduklarını görmeye çalışıyordu. Kusursuz işlenmiş, etkileyici, nükteli, iyi bir bölümde okudukları. Kendi kendinden hoşnut oldu. Bakın dedi. Adım orada yazılı işte. Bunu ben yazdım. Yakında da basılacak. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Bu kadar yeter dedi Her. Kararlı bir sesle kağıtları katladı ve geri verdi. Bu kadar yetmeli Petersen diye kestirip attı. Fark ettirmeden göz kırparak başını salladı. Beyefendiyi daha çok tutmayalım. Araba bekliyorum. Bu küçük aksiliği hoş görmenizi rica ederim. Memur yalnızca görevini yaptı. Ama ben ona yanlış yolda olduğunu başta söylemiştim zaten. Acaba diye düşündü Tonya Kröger. Polisin bu işe pek aklı yatmamıştı. Şahıs, kağıtları göstersin gibilerinden bir şeyler söyleyecek oldu. Ama Her Sehase tekrar tekrar üzüntülerini bildirerek konuğu lobiden geçirdi. Aslanların arasından geçirerek arabaya kadar götürdü ve defalarca eğilerek kapıyı kendi elleriyle arkasından kapattı. Çok geçmeden gülünç denecek kadar yüksek ve geniş fayton sallana sallana tıkırtılar, gürültülerle dik ve dar sokaklardan inerek limana doğru yola koyuldu. Tonya Kröger'in doğduğu kente yaptığı garip ziyaret böylece son bulmuştu. Tonya Kröger'in bindiği vapur açık denize çıktığında gece olmuş. Ay sularda yüzen bir gümüş ışıltısı içinde yükselmişti. Tonya geminin civadrasında paltosuna bürünerek gitgide güçlenen rüzgara karşı durmuş. Aşağıdaki güçlü kaygan dalga gövdelerinin karanlıkta gidip gelişlerini, birbirlerinin çevresinde sallanıp şakırtıyla birbirlerine çarpmalarını, birbirlerinden ayrılıp beklenmedik yönlere doğru uzaklaşmalarını ve birdenbire köpükler içinde aydınlanmalarını izlemişti. Salıncaktaymış gibi başını döndüren bir duygu kaplamıştı içini. Doğduğu kente kendisini dolandırıcı diye tutuklamak istemeleri aslında ona bir ölçüde mantıklı gelse de onu biraz yıkmıştı, evet. Ama sonra gemiye bindikten sonra bir zamanlar çocukken babasıyla birlikte olduğu gibi Danimarka diliyle aşağı Almanca'nın bir karışımı olan bağırışlar arasında geminin kocaman karnını dolduran eşyaların nasıl yüklendiğini izlemiş, balyalarla sandıkların yanı sıra kalın demirli kafesler içinde büyük olasılıkla Hamburg'dan gelen ve Danimarka sirklerinden birine götürülmekte olan bir kutup ayısıyla Bengal kaplanının da yüklendiğini görmüş, bununla oyalanmıştı. Sonra gemi sağ kıyıyı izleyerek ırmak boyunca ilerlerken polis Petersen'in sorgulamasını bütün bütüne unutmuş, bütün öncekiler, gece gördüğü tatlı, hüzünlü, pişmanlık dolu rüyalar, yaptığı gezinti, ceviz ağacının görünümü ruhunda yeniden güç kazanmıştı. Ve sonra deniz gözlerinin önüne serildiğinde uzaktan, çocukken üzerinde denizin getirdiği yaz düşlerine kulak kabartmasına izin verilen kumsalı, deniz fenerinin kor gibi yanan ışığını, anne babasıyla birlikte gittiği kaplıcanın ışıklarını gördüğünde, Baltık Denizi. Hiçbir engelle karşılaşmadan doğruca esip gelerek kulaklarını sarıp sarmalayıp sağırlaştıran, sonra hafif bir baş dönmesi, belli belirsiz bir kendinden geçme yaratan, derken bu kendinden geçmede her türlü kötülüğün, eziyetin, yanılgının, isteğin ve çabanın anısını tembel tembel, huzurlu bir biçimde yok eden güçlü, tuzlu rüzgara doğru tuttu başını. Sonra çevresini saran uğultu, şakırtı, köpürme ve iniltiler arasında yaşlı ceviz ağacının uğultusuyla çatırtısını seçip çıkardı. Bir bahçe kapısının gıcırtısını duyar gibi olduğunu sandı. Karanlık gitgide bastırıyordu. Yıldızlar, Tanrım, yıldızlara bakın bir dedi birdenbire bir ses. Bir fıçının dibinden gelirmiş gibi çıkan, ağır aksak, ezgili vurgularla konuşan bir ses. Bu sesi tanıyordu. Göz kapakları kızarmış, denizden yeni çıkmış gibi ıslak, soğuk görünüşlü kızıl sarışın, sade giyimli bir adama aitti. Kamerada akşam yemeği yerken ona eşlik etmiş. Çekine çekine, mahcup mahcup, şaşılacak kadar çok ıstakozlu omleti gövdeye indirmişti. Şimdi yanı başında güverte korkuluğuna dayanmış, çenesini baş parmağıyla işaret parmağı arasına almış, yukarıya, gökyüzüne bakıyordu. Hiç şüphe yoktu, insanlar arasındaki engellerin yıkılıp gittiği, bir yabancının bile kalbini açtığı, ağzın başka zaman olsa söylemekten utanacağı şeyleri söylediği, o olağan dışı, gösterişli, şenlikli ruh durumlarından birine girmişti. Bakın bayım, yıldızlara bakın bir kere. Orada durmuş, ışıl ışıl parlıyorlar. Allah bilir bütün gökyüzü bunlarla doldur. Bir düşünün rica ederim. İnsan başını kaldırıp bakıyor da bunlardan birçoğunun yer küreden yüzlerce kere daha büyük olduğunu düşünüyor. Akıl alacak şey değil, değil mi? Biz insanlar telgrafı, telefonu icat ettik. Bu yüzyılın en önemli buluşlarını yaptık. Evet, bunları yaptık. Ama böyle başımızı kaldırıp bakınca aslında bir dolu solucandan, sefil solucanlardan başka bir şey olmadığımızı görüyor, anlıyoruz. Haklı mıyım, değil miyim bayım? Evet, solucanız biz, diyerek kendi sorusunu cevapladı. Ve alçak gönüllü, korkak bir baş işaretiyle gökyüzünü gösterdi. Yo, hayır, bu adamın edebiyatla en ufak bir ilgisi olamaz, diye düşündü Tonya Kroger. Düşünür düşünmez de aklına kısa bir süre önce okuduğu ünlü bir Fransız yazarının gökbilimsel ve psikolojik dünya görüşü üzerine yazdığı yazı geldi. Oldukça incelikli bir gevezelikle doluydu yazı. Genç adamın içten sözlerine karşılık bir şeyler söyledi. Sonra ikisi güverte korkuluğuna yaslanıp titrek ışıklarla dolu, kıpır kıpır geceye gözlerini dikerek konuşmayı sürdürdüler. Yol arkadaşı tatilde gezip dinlenmek üzere bu yolculuğa çıkmış Hamburglu genç bir iş adamıydı. Dedim ki kendi kendime, dedi genç adam, Buharlı'ya şöyle bir Kopenhag'a kadar uzansam. Bak işte şimdi buradayım. Ne kadar da uzakmış meğer. Ama şu ıstakozlu omlet var ya, yemekle iyi etmedik beyim. Göreceksiniz. Gece fırtına çıkacak. Kaptan da söyledi zaten. İnsanın midesi böyle ağır yiyecekle dolu oldu mu, şakası yok bu işin. Tonio Kroger bütün bu senli benli çolpalıkları gizli, dostça bir duyguyla dinliyordu. Evet, dedi. Zaten bu yukarı yörelerde çok ağır yemekler yeniyor. Bu da tembelleştirip mahzun ediyor insanı. Mahzun mu? Diye tekrarladı genç adam ve şaşkın baka kaldı. Buranın yabancısısınız galiba beyim, diye sordu. Evet öyle. Uzaklardan geliyorum, diye cevapladı Tonio Kroger. Belli belirsiz bir el hareketiyle soruyu savuşturmaya çalıştı. Ama hakkınız var, dedi genç adam. Allah biliyor ya, haklısınız mahzun lafını kullanırken. Ben hemen her zaman mahzun olurum. Hele böyle akşamlarda gökyüzü yıldız doluyken. Çenesini tekrar baş parmağıyla işaret parmağına dayadı. Mutlaka şiir yazıyordur, diye düşündü Tonio Kroger. Sapına kadar içten esnaf şiirleri. Gece ilerledi. Rüzgar konuşmaya fırsat vermeyecek kadar sertleşmişti. Biraz uyku uyumaya karar verdiler ve birbirlerine iyi geceler dilediler. Tonio Kroger kamerasında dar ranzanın üzerine uzandıysa da bir türlü rahat edemedi. Sert rüzgar ve rüzgarın keskin kokusu onu anlaşılmaz biçimde heyecanlandırmış, kalbi ise tatlı bir şeylerin korkulu bekleyişiyle huzursuz olmuştu. Gemi dik bir dalganın yamacından aşağıya kayıp da pervanesi suyun dışında mideyi kasan bir ağrı gibi döndüğünde Tonio iyice kötü hissetti kendini. Tekrar baştan aşağıya giyindi ve dışarıya çıktı. Bulutlar ayın önünde koşuşuyordu. Deniz coşmuştu. Dalgalar birbiri ardınca yuvarlanarak düzenli ve bir örnek bir hareketle gelmiyor, ta uzakta, çakıp sönen solgun bir ışık altında deniz yırtılıyor, kırbaçlanıyor, karışıyor, sivri alev gibi diller halinde kıvranıyor, havaya yükseliyor, köpük köpük yarların yanı başında çatallı, ne olduğu belirsiz şekiller çiziyor, köpükleri dev kollarının gücüyle oyun oynar gibi havaya saçtığı görülüyordu. Gemi güçlükle ilerliyordu. Dalgaları döverek, sağa sola yatıp çatırdayarak bu kasırganın içinden yol alıyor, zaman zaman deniz yolculuğundan iyice ürken kutup ayısıyla kaplanın geminin karnında kükredikleri duyuluyordu. Kukuletasını başına geçirmiş muşamba kocuklu bir adamın kemerle beline bağladığı feneriyle bacaklarını iyice açıp dengesini zar zor bularak güvertede bir aşağı bir yukarı dolaştığı görülüyordu. Öte yandan beride, arkada Hamburglu genç adam yarı beline kadar güverteden sarkmış duruyor, başına geleni çekiyordu. Tanrım, dedi Tonio Kroger'in orada bulunduğunu fark edince. Doğa nasıl da kudurdu. Bakın hele beyim. Sözünü yarıda kesmek zorunda kaldı. Gene aceleyle öte yana döndü. Tonio Kroger elinin altındaki gergin bir halata yapıştı ve karşısındaki gemi azıya almış coşkuya baktı. İçinden bir sevinç çığlığı kabardı. Fırtınanın selin sesini bastırabilecek güçteymiş gibi hissetti kendini. aşkla coşan bir deniz ezgisi çınladı içinde. Sen yabani dostu genç yıllarımın, işte bir kez daha birleşti yollarımız. Şiir orada kesildi. Bitmemiş, cilalanarak biçim kazanmamış, yavaş yavaş bütünlüğe kavuşmasına fırsat kalmamıştı. Kalbi canlıydı çünkü. Uzun süre öylece durdu kaldı. Sonra kaptan köşkünün oradaki bir sıranın üzerine uzandı. Yukarıya, yıldızların göz kırptığı gökyüzüne baktı. Hatta biraz kestirdi bile. Sonra yüzüne buz gibi köpükler serpildiğinde, bu ona o yarı uykulu halinde bir okşama gibi geldi. Dikine yükselen tebeşir kayaları, ay ışığında hortlaklar gibi görünerek yakınlaştılar. Möhendi bu. Ada. Sonra yüzünü kesip, ağzını burnunu donduran tuzlu su serpintileriyle uykusu bölünene kadar yeniden uyudu. Tam olarak uyandığında gündüz olmuş, açık, kül rengi, taptaze bir gün doğmuş, yeşil renkli deniz daha bir yatışmıştı. Herhalde karanlıkta öylesine şairane şeyler söyleyip çamlar devirdiği için olacak, yüzü pancar gibi kızaran Hamburglu genç tüccarla kahvaltıda yeniden karşılaştı. Genç adam beş parmağını birtiştirip, küçük, kızıla çalan bıyığını yukarıya doğru kıvırdı. Yüksek sesle askerce bir selam yolladıktan sonra korkuyla yanından uzaklaştı. Derken Tonio Kröger Danimarka'ya ayak bastı. Kopenhag'a yerleşti. Bahşişe hakkı varmış ifadesi tanınan herkese bahşiş dağıttı. 3 gün süreyle her gün otel odasından çıkıp kente doğru şöyle bir gezintiye çıktı. Bunu yaparken de gezi rehberini açıp önünde tuttu. Bilgisini ve görgüsünü ilerletmeyi aklına koymuş, hali vakti yerinde bir turist gibi davrandı. Kralın onuruna yaptırılan Neumarkt'ı ve ortasındaki atı gözden geçirdi. Saygılı gözlerini boydan boya Frontkirchen'in sütunlarında gezdirdi. Ton Waldschen'in soylu ve gönül okşayan sanat eserlerinin önünde uzun süre durdu. Yuvarlak kuleye çıktı, şatoları gezdi ve Tivoli'de 2 renkli gece geçirdi. Ama gerçekte gördüklerinin hepsi bununla kalmıyordu. Kıvrık, kesikli çatılarıyla çoğunlukla doğduğu kentteki eski evlerin dış görünüşüne sahip evlerin kapılarında, eski günlerden tanıdığı, sanki kırılgan, lezzetli şeyleri düşündüren, ayrıca içlerinde kendi yitirdiklerini duyduğu sitem, şikayet ve özlemi gizleyen isimler gördü. İşte hep bu yüzden deniz havasını acelesiz, dalgın soluklarla içine çekerken doğduğu kentte geçirdiği gecelerde gördüğü, anlaşılmaz biçimde sızılı, pişmanlık dolu rüyalarda karşılaştıklarına tıpatıp benzeyen yüzler, aynı mavilikte gözler, aynı sarışınlıkta saçlara rastladı. Sokağın ortasına bir bakış, yankılanan bir kelime, apansız bir kahkaha onu ta can evinden vurabiliyordu. Bu şenlikli kentte kalmaya daha fazla dayanamadı. Yarı anı, yarı beklenti kılığında, tatlı ve sersemce bir sabırsızlık, bir deniz kıyısına uzanabilmek ve şuraya buraya koşuşturan turist rolü oynamak zorunda olmamak isteğiyle birleşerek onu kışkırttı. Böylece yeniden gemiye bindi ve kasvetli bir günde, deniz siyah çalıyordu, Sealand kıyısı boyunca kuzeye, Helsingör'e doğru yola çıktı. Oradan hemen bir arabaya bindi. Yolculuğunu daha 45 dakika kah aşağıda, kah yukarıda şosede, denize paralel olarak sürdürerek son ve asıl hedefine. Alçak evlerle dolu bir semtin ortasında durup, ahşap kulesiyle boğaza ve İsveç kıyılarına bakan, yeşil panjurlu, beyaz boyalı bir otele vardı. Burada arabadan indi, kendisine ayrılan aydınlık odaya taşındı. Yanında getirdiklerini çıkardı, döküldü, saçıldı, yayıldı ve bir süre burada kalmaya karar verdi. Eylül ayı yavaş yavaş geçiyordu. Asgard'da pek fazla konuk kalmamıştı. Yüksek pencereleri camlı verandaylı denize açılan zemin kattaki büyük, kirişlerle süslü yemek salonunda yenilen yemeklerde otelin sahibesi, beyaz saçlı, fersiz gözlü, pek ince tenli, gül pembesi yanaklı, sesi durup dinmek bilmeyen bir cıvıltı yandıran, kırmızı ellerini masanın üzerinde hep biraz yakışır görünecek biçimde tutan bir ihtiyar kız masanın başını çekiyordu. Konuklar arasında demir kırı rengi kaptan sakallı, maviye çalan koyu renkli yüzlü, kalın enseli bir bey, Almanca bilen başkentli bir balık tüccarı vardı. Solunum yolları tamamen tıkalıydı. Her an sarı nöbeti geçirecekmiş gibi gözüküyor, kesik kesik ve sık soluklar alıyor, zaman zaman yüzüklü işaret parmağını burun deliklerinden birine götürerek tıkıyor, hızla sümkürerek ötekine biraz hava girmesine çalışıyordu. Ayrıca öğle ve akşam yemeğinde olduğu gibi sabah kahvaltısında da sık sık önündeki içki şişesine sarılıyordu. Bunun dışında yanlarında gözetmeleri ya da özel öğretmenleri olan bir adamla gelmiş Amerikalı 3 yeni yetme vardı. Bunlardan ilki sessizce gözlüğünü düzeltiyor ve gün boyu çocuklarla futbol oynuyordu. Oğlanların kızıl sarışın saçları ortadan ayrılmıştı. Uzun, kıpırtısız suratları vardı. "Please give me the worst things here," diyordu birisi. "That's not worst, that's Shinken," diyordu öteki. Ve hem oğlanların hem de öğretmenlerinin sohbete katkıları bundan ileri gitmiyordu. Bunun dışında ses çıkarmadan oturup sıcak su içiyorlardı. Tonio Kröger de daha farklı masa arkadaşları istemiyordu zaten. Huzurun tadını çıkarıyor, balık tüccarıyla otel sahibesinin zaman zaman konuştukları Danimarka dilinin gırtlaktan gelen seslerine, berrak ya da puslu sesli harflerine kulak kabartıyor, ara sıra bunlardan birincisiyle barometrenin gösterdiği basınç düzeyi hakkında sıradan bir iki laf ediyor, sonra verandayı geçerek uzun sabah saatlerini geçirdiği deniz kıyısına inmek üzere ayağa kalkıyordu. Deniz kıyısı bazen sessiz oluyor, yaz günlerini hatırlatıyordu. Deniz, üzerinde gümüş parıltılı ışık yansıları oynaşan, mavi şişe yeşili ve kırmızımsı çizgiler halinde, tembel tembel, çarşaf gibi uzanıp gidiyor, gün güneşin altında kuru otlar gibi kavruluyor, deniz anaları öylece serilip buharlaşıyorlardı. Bir çürük kokusu yayılıyor, buna kumun üzerinde oturan Tonio Kroger'in sırtını yasladığı balıkçı kayıklarının zift kokusu karışıyordu. Tonio ileriye baktığında İsveç kıyılarını değil, ufuk görüyor ve denizin pes perdeden soluğu bütün bunların üzerinden tertemiz, taptaze geçiyordu. Sonra boz renkli, fırtınalı günler geldi. Dalgalar toz vurmaya hazırlanan boğalar gibi başlarını eğdiler ve ta yukarılara kadar sürüp götürdükleri ıslak ıslak parlayan yosunlar, deniz kabukları ve denizin getirdiği tahta parçalarıyla dolu olan kumsala bindirdiler. Uzayıp giden dalga tepelerinin arasında, kara bulutlarla yüklü gökyüzünün altında, açık yeşil, köpüklü vadiler açıldı. Oysa tam orada, güneşin bulutların arkasına gizlendiği yerde, suların üzerine beyazı çalan bir kadife ışıltısı yayılıyordu. Tonio Kröger ayakta, rüzgara ve uğultuya bürünmüş, o kadar çok sevdiği bu ebedi, ağır, kulakları sağır eden gümbürtünün içine gömülmüş duruyordu. Arkasını dönüp uzaklaştı mı, çevresi birdenbire bütünüyle sessizleşiyor, ısınıyordu sanki. Ama denizin arkasında olduğunu biliyordu. Deniz çağırıyor, el ediyor, selamlıyordu. Oysa gülümsüyordu. Patikalardan geçip ıssızlığın içinden içerilere doğru yürümeye koyuldu. Tepeler halinde yöreye yayılan meşe ormanı, çok geçmeden onu içine aldı. Yosunların üzerine oturdu. İki ağaç gövdesinin arasından denizi görebilecek biçimde bir ağaca yaslandı. Rüzgar ara sıra uzakta birbirinin üzerine yuvarlanan kütükler gibi çıkan köpüklerin gürültüsünü taşıyordu. Ağaç tepelerinin üzerinde karga sesleri, çatlak, tek düze ve yitik. Dizlerinin üzerinde bir kitap tutuyor ama bir satır bile okumuyordu. Derin bir unutuşun, yerle zamanın üstünde hafifçe süzülmenin tadını çıkarıyor. Ancak zaman zaman sanki kalbi bir acıyla sıkışmışçasına adını ve nereden geldiğini soramayacak kadar tembel ve kendi kendisiyle baş başayken kısa, sipsivri bir özlem ya da pişmanlık duygusu içine işliyordu. Günler böylece birbiri ardında geçiyordu. Kaç gün olduğunu saymak bile istemiyor, bunu bilmek isteğini de duymuyordu. Derken bir gün bir olay oldu. Güneş gökyüzünde parlar, çevrede insanlar dolaşırken oldu bu olay. Ve Tonio Kröger bu olaya o kadar da şaşmadı. Gün şenlikli ve neşeli başlamıştı zaten. Tonio Kröger çok erken ve ansızın uyanmış, ne olduğu belirsiz, incecikten bir korkuyla yatağından fırlamış ve bir mucize, peri masallarındaki gibi bir aydınlığın büyüsüne baktığını sanmıştı. Camlı kapısıyla balkonu boğaza bakan, ince, beyaz bir tül perdeyle oturma ve yatak odası olarak ikiye ayrılmış bulunan odası, pastel renkli duvar kağıtlarıyla, hafif, aydınlık, renkli mobilyalarla döşenmişti. Öyle ki daima ışıklı ve dost bir görünümü vardı. Ama şu anda mahmur gözleri bu odayı tekinsiz bir aydınlık, bir nurlanma içinde, duvarları ve mobilyaları yaldızlayan, tül perdeyi yumuşacık, kırmızı bir kor haline getiren anlatılmaz derecede güzel ve kokulu bir gül yansısının içine daldırılmış gibi görünüyordu. Tonio Kröger uzun süre ne olduğunu anlayamadı. Ancak camlı perdenin önünde durup da dışarıya baktığında gördü güneşin doğmakta olduğunu. Puslu ve yağmurlu nice gün geçirmişlerdi. Ama gökyüzü artık gergin, soluk mavi bir ipekli gibi ışıl ışıl, denizde toprağın üzerine yayılmış, güneşin tekerleği kırmızı ve altın rengi ışınlarla delik deşik olmuş, bulutlarla çevrelenerek altında ürperip kor gibi yanan binlerce kıvılcımla büklüm büklüm olan deniz yüzeyinin üzerine kurulmuştu. Gün böyle başlamış, Tonio Kröger'in aklı başından gitmiş, mutluluktan uçarak üzerine elbiselerini geçirmiş, kahvaltısını aşağıda, verandada, ötekilerle birlikte ettikten sonra küçük, tahta soyunma kulübelerinin oradan denize dalarak boğaza kadar yüzmüş, kumsalda bir saat kadar yürümüştü. Geri döndüğünde minibüse benzeyen bir sürü taşıtın otelin önünde durduğunu görmüştü. Yemek salonundan içeriye baktığındaysa, hem salonun bitişindeki oturma odasında, orada, piyanonun durduğu yerde, hem de salonun önündeki veranda ile terasta çok sayıda kişinin yuvarlak masalara oturmuş, heyecanlı heyecanlı konuşarak tereyağlı ekmekle biranın tadını çıkaran kendi soylu giyimli beylerin bulunduğunu görmüştü. Kalabalık aileler, yaşlıca ve daha genç kişiler, hatta bir iki çocuk bile vardı. İkinci kahvaltı sırasında masa soğuk büfeyle, tütsülenmiş, tuzlanmış ve pişmiş yiyeceklerle dolup taşıyordu. Neler olup bittiğini sordu Tonio Kröger. Konuklar, dedi balık tüccarı. Helsingör'den buraya doğru gezintiye çıkanlarla balo konukları. Allah acısın bize. Bu gece hiç uyumayacağız. Dans olarak dans ve müzik, korkarım ki epeyce de uzun sürecek. Bir aile toplantısı. Hem aile bir araya geliyor hem de kır gezintisine çıkılıyor. Kısacası bir eğlence düzenlemişler. Bir yandan da bu güzel günün tadını çıkarıyorlar. Kayıklar ve arabalarla gelmişler. Şimdi de kahvaltı ediyorlar. Daha sonra yörenin içlerine doğru gezintiye çıkarlar. Ama akşam yine gelecekler. Çünkü burada salonda danslı bir eğlenti var. Evet, Allah kahretsin. Lanet olsun. Gözümüzü kırpmayacağız. Hoş bir değişiklik olacak, dedi Tonio Kröger. Bunun üzerine uzun süre bir şey konuşulmadı. Otel sahibesi kırmızı parmaklarını bitiştirdi. Balık tüccarı biraz hava soluyabilmek için sağ burun deliğinden sümkürdü. Amerikalılar da sıcak su içip suratlarını astılar. Sonra birdenbire bir şey oldu. Hans Hansen ve Ingeborg Holm salonu boydan boya geçtiler. Tonio Kröger, deniz banyosu ve hızlı hızlı yürümenin verdiği tatlı yorgunlukla sandalyesine yaslanmış, kızarmış ekmek üzerinde son balığı yiyordu. Yüzünü verandayla denize vermiş oturmaktaydı. Birdenbire kapı açıldı ve ikisi el ele içeriye girdiler. Süzülür gibi, acelesiz. Ingeborg, sarışın Inge, Herr Knack'ın dans dersleri sırasında olduğu gibi açık renk giyinmişti. İnce çiçekli elbise yalnızca ayak bileklerine kadar iniyor ve omuzlarının çevresini yumuşacık, kıvrımlı boynunu açıkta bırakan, sivri kesimli, geniş, beyaz bir tül şal bulunuyordu. Kurdeleleri birbirine düğümlenmiş şapkası bir kolundan aşağıya sarkıyordu. Her zamankinden biraz daha ufak tefek görünüyordu belki. O güzelim saç örgüsünü başının çevresine dolamıştı. Oysa Hans Hansen her zamanki gibiydi. Omuzlarıyla sırtına gelen yerde geniş, mavi bir yakası bulunan, düğmeleri yaldızlı gemici ceketini giymişti. Kısa kurdeleli gemici şapkasını aşağıya sarkıttığı elinde tutmuş, aldırışsız bir hareketle sağa sola sallıyordu. Ingeborg ince birer çizgi olan gözlerini, belki de kendisine bakan insanlardan biraz rahatsız olarak öte yana çevirmişti. Yalnızca Hans Hansen başını dosdoğru, bütün dünyayla inatlaşırcasına kahvaltı masasından yana çevirmiş, çelik mavisi gözleriyle birbiri ardınca herkese meydan okurcasına ve biraz da küçümsemeyle süzmüştü. Hatta Ingeborg'un elini bırakmış ve nasıl bir adam olduğunu göstermek üzere kasketini daha hızlı sallamaya koyulmuştu. İşte böyle. İkisi arkalarında gitgide mavileşen kıpırtısız deniz, Tonya Kröger'in bakışlarının önünden geçip gitmişler. Salonu boylu boyunca açmışlar. Karşıdaki kapıdan geçerek piyano odasına girmiş, gözden kaybolmuşlardı. Bu öğleyin saat yarım sularında olmuştu. Dinlenmeye gelen otel müşterileri daha kahvaltı ederlerken bitişik salonda ve verandadaki topluluk kalkmış, hiçbiri yemek salonundan geçmeden yandaki çıkış kapılarından oteli terk etmişlerdi. Dışarıda şakalaşmalar ve kahkahalar arasında arabalara binildiğini, arabaların birer birer köy yolunun çakıllarını ezerek hareket ettiğini ve uzaklaştığını duydular. ''Geri gelecek demek ki?'' diye sordu Tonya Kröger. ''Hem de nasıl?'' dedi balık tüccarı. ''Allahlarından bulsunlar, müzik de istemişler biliyor musunuz? Tam da salonun üzerindeki odada yatıyorum ben.'' ''Hoş bir değişiklik olacak.'' dedi Tonya Kröger. Sonra ayağa kalktı ve oradan uzaklaştı. O günü de öbür günler gibi kumsalda ve ormanda geçirdi. Dizlerinin üzerine bir kitap açtı. Gözlerini kırpıştırarak güneşe baktı. Kafasına tek bir düşünce vardı. Geri gelecekler ve balık tüccarının söylediği gibi salonda danslı bir eğlence düzenleyeceklerdi. Bunu düşünüp sevinmekten, uzun, ölü yıllar boyunca hiçbir zaman sevinmediği kadar sevinmekten başka bir şey gelmedi elinden. Yalnızca bir kere. Aklındaki çağrışımlar bir biçimde bağdaştı. Bir anlığına uzak bir tanıdığını, ne istediğini bilen, bu yüzden de ilk bahar havasından yakasını kurtarmak üzere kahvehaneye dalan romancı Adalbert hatırladı. Hatırladı ve omuzlarını silkti. Öğle yemeği her zamankinden daha erken yenildi. Salonda balo hazırlıkları yapıldığından akşam yemeği de piyano odasında erkenden geçiştirildi. İşte her şey böylesine neşeli bir biçimde düzensizliğe uğramıştı. Sonra hava kararıp da Tonya Kröger odasında otururken köy yolu ve evin içi yeniden canlandı. Gezintiye çıkanlar geriye dönüyordu, evet. Helsingör yönünden bisiklet ve arabayla yeni konuklar geliyor. Aşağıdan evden bir keman sesinin yükseldiği duyuluyor. Bir klarnet genizden gelen egzersizleri başlıyordu. İşte küçük orkestra bir marşa başlamıştı. Yukarıya pes perdeden ritmik ezgiler ulaşıyordu. Dans bir polonezle açıldı. Tonya Kröger bir süre daha sessiz oturdu, dinledi. Ama marş temposunun bir valse dönüştüğünü duyduğunda giyindi, kuşandı ve gürültü etmeden odasından dışarıya çıktı. Odanın bulunduğu koridordan bir yan merdiven yardımıyla otelin yan girişine iniliyor, oradan tek bir odaya bile girmeden camlı verandaya çıkınabiliyordu. Usulca, bir hırsız gibi yasak bir yolda yürüyormuşçasına bu yolu izledi. Berrak tınıları artık açıkça ona kadar ulaşan, bir beşik huzuruyla sallanan bu saçma sapan müziğin çekimine dayanamayarak sakına sakına karanlığın içinden ilerledi. Veranda boş ve ışıksız ama iki büyük, çıplak yansıtışıyla donanmış gaz lambasının pırıl pırıl yandığı salona açılan camlı kapı açıktı. Ses çıkarmayan tabanlarının üzerinde ortaya doğru süzüldü. Ve burada karanlıkta durup görünmeden ışığın altında dans edenlere kulak verebilmenin hırsızlama zevki tüylerini diken diken etti. Bakışlarını aceleyle, istekle aradığı o iki kişinin ardı sıra yolladı. Başlayalı ancak yarım saat olmasına rağmen eğlenti iyiden iyiye şenlenmiş gibiydi. Öyle ya, bütün günü birlikte tasasız ve mutlu geçirmiş, sıcağı sıcağına doğruca buraya gelmişlerdi. Tonya Kröger'in bulunduğu yerden biraz öne doğru kaykıldığında görebildiği kadarıyla, piyano odasında çok sayıda yaşlıca bey, sigara ve içki içerek kağıt oyununa oturmuşlardı. Buna karşılık bir takım başka beyler de, önlerde eşlerinin yanında ve salonun duvarlarına dizilmiş peluş koltuklara oturmuşlar, dans izliyorlardı. Ellerini iki yana açtıkları dizlerinin üzerine koymuş, yüzlerinde mutlu bir ifadeyle yanaklarını şişiriyor. Bu arada ortadan ayrılmış saçlarının üzerine küçük şapkalar iliştirilmiş annelerse, ellerini göğüslerinin altına kavuşturup başlarını yana eğerek gençlerin tatlı telaşını izliyorlardı. Salonun uzunlamasına duvarlarından birine bir sahne kurulmuştu. Orada çalgıcılar ellerinden geleni yapıyorlardı. Hatta bunların arasında kendi sesinden ürkermiş gibi az çok duralayıp sakınarak çalan, Buna rağmen gene de ara sıra çatlayıp not atlayarak çalmaya devam eden bir saksafon da vardı. Çiftler dalga dalga, döne döne birbirlerinin çevresine daireler çizerken bazıları da kol kola girmiş salonda geziniyorlardı. Baloya değil, açık havada geçirilen bir yaz gününe uygun düşecek biçimde giyinilmişti. Erkekler bütün bir hafta boyunca üzerine titredikleri açıkça belli olan kasaba terzisi elinden çıkma takım elbiseler, genç kızlar ise bel yerlerine kır çiçeği demetleri iliştirilmiş, ışıl ışıl hafif elbiseler giymişlerdi. Salonda bir iki de çocuk vardı. Müziğe ara verildiğinde bile kendi aralarında, kendi bildikleri gibi dans ediyorlardı. Kırlangıç kuyruğu biçimli kara ceketli, uzun bacaklı bir adam, gözünde tek gözlüğü, mantar isiyle karartılmış saçlarıyla bir taşra çapkını, posta memuru ya da öyle bir şey, bir Danimarka romanından fırlayıp ete kemiğe bürünmüş komik bir tip, balonun düzenleyicisi ve yöneticisi olarak ortalıkta dolaşıyordu. Büyük bir işgüzarlıkla, kanter içinde, canla başla her yere yetişiyor, işi başından açmış havalarda kuyruğunu sallaya sallaya salonu arşınlıyordu. Bunu yaparken önce yapmacıklı bir biçimde parmak uçlarında yükseliyor, pırıl pırıl, sivri uçlu asker çizmelerinin içindeki ayaklarını çaprazlamasına birbirine dolayıp kollarını havaya atıyor, emirler veriyor. Müzik diye bağırıyor, el çırpıyordu. Bu sırada bir mevki ünvanı olarak omzuna iliştirilmiş büyük, rengarenk kurdelelerin parçaları saçılarak havada uçuşuyor, kurdele çırpınarak arkasından geliyor, sahibi de başını çevirerek ara sıra sevgiyle onu gözlüyordu. Evet, oradaydılar. Bugün üzerlerine düşen güneş ışığıyla Tonio Kröger'in önünden geçen o ikisi oradaydılar. Onları yeniden gördü ve gördüğü an içini dolduran sevinçten ürkmesi bir oldu. Hans Hansen burada, çok yakınında, tam kapının orada duruyordu. Bacaklarını açmış, biraz öne doğru eğilmiş, düşünceli düşünceli koca bir parça kuru pasta yiyordu. Çukurlaştırdığı elinde düşen kırıntıları toplamak üzere çenesinin altına tutmuştu. İşte Ingeborg Holm. Sarışın Inge de orada. Duvara dayanmış oturuyordu. Tam o sırada posta memuru da pek düşünülüp taşınılarak bulunmuş bir reverans yaparak dansa davet etmek üzere ona doğru seyirtti. Bir elini sırtına koymuş, ötekini zarif bir hareketle göğsüne bastırmış. Ama Inge başını sallayıp soluk soluğa kaldığını, biraz dinlenmesi gerektiğini anlatmaya çalışınca posta memuru geçti yanına oturdu. Tonio Kröger onlara bir zamanlar uğrunda aşk acısı çektiği o iki kişiye baktı. Hans ve Ingeborg. Elbiselerindeki tek tük özellikler ve benzerliklerden çok ırk ve tip olarak birbirlerini andırıyorlardı. Saflık, duruluk ve neşe izlenimi veren, aynı zamanda mağrur ve sade, dokunmaya kıyılamayacak bir kırılganlığı anlatan o çelik mavisi gözler, sarışın saçlar. Tonio onlara baktı. Hans Hansen'in nasıl her zamanki gibi aldırışsız, biçimli bedeni, geniş omuzları ve dar kalçalarıyla gemici elbiseleri içinde ayakta durduğunu gördü. Ingeborg'un kendinden emin gülerek başını yana eğdiğini, hiç de ufak, hiç de zarif olmayan küçük kız elini belli bir tarzda başının arkasına götürdüğünü, bunu yaparken elbisesinin incecik kollarının dirseğinden aşağıya kaydığını gördü. Ve ansızın göğsü öylesine bir özlemle sıkıştı ki, yüzünün seyirmesini kimse görmesin diye, ister istemez geriye, karanlığa doğru çekildi. ''Unutmuş muydum sizi?'' diye sordu. ''Hayır, hiçbir zaman. Ne seni Hans, ne de seni sarışın Inge. Hep sizin için çalışıp didindim. Alkışlandığımda, alkışlayanlar arasında sizin de olup olmadığınızı görmek için gizlice çevreme bakındım. Sen Hans Hansen, bana bahçe kapısının orada verdiğin sözü tutup Don Carlos'u okudun mu? Okuma sakın. Artık senden bunu istemiyorum. Yalnız olduğu için ağlayan kraldan sana ne? Işıklı gözlerini dizeler dolusu melankoliye dikerek karartma. Düşlerle uyuşturma. Senin gibi olsam, yeni baştan başlamak, senin gibi namuslu, şen ve basit, başı dik, düzenli, tanrıyla ve dünyayla barış içinde bir yetişkin olmak, kendi halinde ve mutlu insanlar tarafından sevilmek, seninle evlenmek Ingeborg Holm ve senin gibi bir oğul sahibi olmak Hans Hansen. bilmenin ve yaratma acısının lanetinden sıyrılarak yaşamak, huzur verici bir sıradanlık içinde sevmek ve Tanrı'ya şükretmek. Yeni baştan başlamak mı? Hiçbir yarar olmazdı ki. Her şey gene aynı olurdu. Her şey döner dolaşır, olduğu gibi olurdu. Çünkü birçokları yolunu şaşırıyorlarsa bu öyle gerektiği içindir. Onlar için doğru yol diye bir şey bulunmadığı içindir. Müzik susmuştu şimdi. Ara verilmişti. Soğuk şerbetler sunuluyordu. Posta memuru iş edinmiş, elinde bir tepsi dolusu ringa balığı salatasıyla sağa sola koşuşturuyor, hanımlara tutuyordu. Hele Ingeborg Holm'in önüne gelince tabağı ona uzatırken bir dizinde kırmayı unutmadı. Inge de bunun üzerine sevinçten kızardı. Ne var ki bu arada camlı kapının altında duran seyircinin farkına varanlar olmuş, güzel, terli yüzlerde ona yabancı, soran bakışlar yollanmaya başlamıştı. Gene de yerinden kıpırdamadı. Ingeborg'la Hans da aşağı yukarı aynı anda, neredeyse aşağılamayı andıran bütünüyle kayıtsız bakışlarla onu süzmüşlerdi. Derken ansızın, nereden geldiğini anlayamadığı bir bakışın ona ulaştığını ve üzerinde karar kıldığını fark etti. Başını çevirdi. Gözleri, kendisine yöneltildiğini sezdiği bakışlarla karşılaştı. Biraz uzağında, önceden de görmüş olduğu solgun, küçük ve güzel yüzlü bir kız duruyordu. Kızı fazla dans etmemişti. Kavalyeler onunla pek ilgilenmemişlerdi. Tonya onun tek başına, dudaklarını sıkı sıkı kapayarak duvarın kenarında oturduğunu görmüştü. Şimdi de tek başına ayakta duruyordu. Ötekiler gibi açık renkli ve ışıl ışıl bir elbise giymiş ama elbisesinin şeffaf kumaşının altından gözüken çıplak omuzları sivri ve cılızdı. Zayıf boynu bu zavallı omuzların arasına öyle bir gömülmüştü ki bu sessiz kızcağızın sakat olduğu sanılabilirdi. İnce kumaştan yarım eldivenlerle örtülü ellerini parmak uçları birbirine hafifçe değecek biçimde dümdüz göğsünün üzerinde tutuyordu. Başını eğmiş kara ıslak gözlerle aşağıdan bakarak Tonyo'yu süzüyordu. Tonyo sırtını döndü. Şurada, çok yakınında Hans'la Ingeborg oturuyorlardı. Hans, belki de kız kardeşi olan kızın yanına oturmuştu. Ingeborg'da ikisi bütün öbür kırmızı yanaklı insanlarla çevrelenmiş olarak giyip içiyorlar. Çene çalıp eğleniyorlar. Birbirlerine çın çın öten seslerle şakalar yapıyorlar. Tasasız kahkahalar atıyorlardı. Onlara biraz yaklaşamaz mıydı? Birine ya da ötekine o an aklına gelen nükteli bir söz söyleyip kendisine hiç değilse bir gülümsemeyle karşılık vermelerini bekleyemez miydi? Bu onu mutlu edecekti. Bunu özlüyordu. İkisiyle sohbet etmiş olmanın bilinciyle odasına daha hoşnut dönerdi. Neler söyleyebileceğini geçirdi aklından. Ama söyleyecek cesareti bulamadı. İşte hep aynı şey. Onu anlamayacaklar. Söylediği şeye yabancı kalarak kulak vereceklerdi. Çünkü onların dili, kendi dili değildi. Artık dansın yeniden başlaması gerekiyordu galiba. Posta memuru uzun uzadıya çabalara girişmişti. Oraya buraya koşuşturup duruyor, herkesi birbirine dansa kaldırmaya çağırıyor, garsonun yardımıyla iskemle ve bardakları ortadan kaldırıyor, çalgıcılara emirler yağdırıyor, nereye gideceğini bilmeyen tek tük sarsakları da omuzlarından tutarak önüne katıp götürüyordu. Ne dansı yapılacaktı? Çiftler dörder dörder kareler oluşturdular. Korkunç bir anı Tonyo Kruger'in yüzünü kızarttı. Kadril yapılacaktı. Müzik başladı ve çiftler öne doğru eğilerek birbirlerinin arasından geçtiler. Dansı postacı yönetiyordu, tanrım. Fransızca direktifler veriyor ve gırtlaktan gelen sesleri benzersiz bir seçkinlikle vurguluyordu. Ingeborg Holm, Tonyo Kruger'in çok yakınında tam canlı kapının yanındaki karede dans ediyordu. Onun önünde sağa sola, öne arkaya gidip geliyor, adımlar atıyor, dönüyordu. Saçından ya da elbisesinin incecik kumaşından yayılan bir parfüm zaman zaman ona dokunup geçiyor. Tonyo kokusunu ve kekremsi kışkırtıcılığını şu son günlerde usul usul hissettiği, şimdi ise için yeniden bütün bütüne tatlı bir işkenceyle dolduran bir duyguyla gözlerini yumuyordu. Neydi bu? Özlem mi? Sevecenlik mi? Kıskançlık, kendini hor görme duygusu mu? Muline des dans. Gülmüş müydün sarışın Inge? Muline dansı yapıp kendimi öylesine rezil ettiğimde beni alaya almış mıydın? az çok ünlü bir adam olduğum bugün de güler miydin? Evet, gülerdim. Gülsen de yüzlerce kez haklı olurdu gülmekte. Üstelik ben tek başıma oturup 9 senfoniyi bestelesem, irade ve tasarım olarak dünya yazsam, mahşer günü freskini yapsam bile sonsuza dek gülmeye hakkın olurdu. Tonya ona baktı ve çoktandır aklına gelmeyen ama çok iyi bildiği, çok sevdiği bir dizeyi hatırladı. Ben uyuyacağım. Gene de dans etsen. Bu dizenin dile getirdiği duygusunun, kuzeye özgü melankolisini, için için yanan uyuşmazlığını o kadar iyi tanıyordu ki. Uyumak. Yalnızca her an dansa ve göreve hazır olma sorumluluğundan uzak, kendi kendine tatlı ve tembel tembel, yan gelip yatan bir duygunun peşinden giderek yaşamak, bunun özlemini duymak ama gene de dans etmek, sanat denen şeyin bıçak ağzında hızla, aklını başka hiçbir şeye yormadan o zor, çok zor ve tehlikeli dansı sonuna kadar götürmek zorunda olmak, bir yandan da severken dans etmek zorunda olmanın utanç verici aykırılığını hiç aklından çıkarmamak. Ansızın her şey deli dolu, gürültücü bir canlılığa büründü. Kareler dağılmış, çevredekiler hoplaya zıplaya dans etmeye başlamışlardı. Kadir yükselen bir tempoyla sona erecekti. Çiftler kendilerini gittikçe hızlanan müziği kaptırmış, Tonya Kruger'in önünden rüzgar gibi geçiyor, dönemeçleri alıyor, aceleyle birbirlerini geçiyor, kesik, soluk soluğa kahkahalar atıyorlardı. Bunlardan biri, bu curcunaya kapılan bir kız döne döne, öne doğru savrularak geldi. Solgun ince bir yüzü, cılız, çıkık omuzları vardı. Ansızın Tonya'nın hemen önünde biri tökezledi. Birinin ayağı kaydı, yere düştü. Solgun yüzlü kızdı yere düşen. O ve kavalyesi öyle sert ve kötü düşmüşlerdi ki durumun tehlikeli olduğu düşünebilirdi. Kavalyenin eşini hepten unutup yarı yarıya doğrulduğu yerde yüzünü buruşturarak elleriyle dizini ovuşturmaya başladığına bakılırsa canını oldukça acıtmış olmalıydı. Düşmeden dolayı bayıldığı anlaşılan kızsa hala yerde yatıyordu. İşte o zaman Tonya Kruger öne doğru bir adım attı. Kızı incitmeden kollarından yakaladı ve ayağa kaldırdı. Soluksuz kalan, aklı başından giden bahtsız kız başını kaldırdı. Ona baktı ve nazlı yüzüne ansızın donuk bir pembelik yayıldı. Tak, o mangi tak dedi kız ve ona alttan alta koyu renk ıslak gözleriyle baktı. Artık dans etmeseniz iyi olur küçük hanım dedi Tonya yumuşak bir sesle. Sonra bir kere daha onları, Hans'la Ingeborg'u ayırarak çevresine bakındı. Sonra çıktı, verandayı. Baloyu terk ederek yukarıya odasına gitti. Kendisinin katılmadığı şenlikten başı dönmüş, kıskanmaktan yorgun düşmüştü. Eskiden, çok eskiden olduğu gibi olmuştu her şey. Terli yüzüyle karanlık bir köşede durmuş, siz sarışın, siz canlı, siz mutlu olanlar uğruna, sizin uğrunuza acılar çekmiş, sonra yapayalnız çekip gitmişti. Şimdi biri gelseydi, şimdi Ingeborg gelseydi. Gittiğini fark etse, gizlice ardından gelse, elini omzuna koysa ve şunları söyleseydi. İçeriye yanımıza gel, neşelen, seviyorum seni. Hiç yolu yok, gelmeyecekti. Böyle şeyler gerçekte olmazdı. Bir zamanlar olduğu gibiydi her şey. Bir zamanlar olduğu gibi mutlu olmuştu. Çünkü yüreği capcanlıydı. Ya şimdi olduğu gibi olmaya başladığı sıralarda nasıldı? Kas katı kesilmişti, ıssız, buz gibi. Zihin, sanat. Elbiselerini çıkardı, yatağa uzandı, ışığı söndürdü. Yastığın içine doğru o iki ismi, kendisi için gerçek ve asıl olan sevgi, acı ve mutluluk biçimlerinin, hayatın basit ve gönülden duyguların, ana yurdun yerini tutan kuzey dilindeki o birkaç heceyi fısıldadı. O günden bu yana geçen yılları bir bir gözünün önüne getirdi. Duyuları, sinirleri ve düşünceleriyle geçirdiği o kıraç serüvenini düşündü. İnce alayla aklın kendisini didik didik ettiğini gördü. Vardığı bilginin içini koflaştırıp kötürmettiğini, yaratmanın yangıları ve dondurucu soğuklarıyla yarı yarıya tükendiğini, aşırılıklar arasında, kutsallıkla azgınlık arasında durmadan vicdan azaplarıyla gidip geldiğini, içini ısıtmayan, zoraki derlenmiş heyecanlardan yorgun düştüğünü, yoksullaştığını, İyice inceldiğini, yolunu şaşırdığını, yerle bir olduğunu, kafasının karmakarışık olduğunu, hasta düştüğünü anladı. Pişmanlık ve özlemle çıkırdı. Çevresinde her şey karanlık ve suskundu. Ama aşağıdan, çok uzaklardan, hayatın o tatlı, hava civa ritmi bir ninni gibi ona ulaşıyordu. Tonio Kröger oturdu ve dostu Lizabeta Ivanovna'ya söz verdiği üzere kuzeyden bir mektup yazdı. "Aşağıda, yakında döneceğim o cennetteki sevgili Lizabeta'ya," diye başladı. "İşte size mektuba benzer bir şey yazıyorum. Ne var ki umduğunuzu bulamayacaksınız. Çünkü bu mektupta genel şeylerden söz edeceğim. Kendimce bir şeyler yaşadım. Onları size anlatmaktan kaçınacağımdan değil. Baba ocağında doğduğum kentte beni az kaldı tutukluyorlardı. Neyse, bunu daha sonra benim ağzımdan dinlersiniz. Son zamanlarda kimi günler hikaye anlatmak yerine derli toplu konuşup ortaya bir şeyler söylemeye yeğlediğim oluyor. Hatırlıyor musunuz Lizabeta? Bir keresinde benim bir burjuva, yolunu şaşırmış bir burjuva olduğumu söylemiştiniz. Önceden ağzımdan aldığınız başka itiraflarla aklımı çelip, hayat dediğim şeye duyduğum sevgiyi de ağzımdan aldığınız bir saatte söylemiştiniz bunu. Bununla gerçeğe ne kadar yaklaştığınızı, burjuvalığımla hayata duyduğum sevginin birbirine özdeş, birbiriyle aynı olduğunu fark edip fark etmediğinizi hep sorarım kendi kendime. Bu yolculuk bana bu konuda düşünme fırsatı sağladı. Biliyor musunuz, babam karakter olarak kuzeyliydi. Püritenliği dolayısıyla ağırbaşlı, ince eleyip sık dokuyan, düzenli bir adamdı. Melankoliye yatkındı. Annemse oldukça egzotik bir kan taşıyordu. Güzel, duygularının tutsağı, naif, aynı zamanda aldırışsız ve tutkulu, içgüdülerine uyarak aklına eseni yapan bir kadındı. Hiç kuşku yok ki bu kendi içinde akıl almaz imkanlar ve akıl almaz tehlikeler taşıyan bir karışımdı. Sonuçta ortaya çıkan şu oldu. Sanata dalıp yolunu şaşıran bir burjuva, çocuklukta aldığı terbiyenin özlemini çeken bir bohem, vicdanı rahatsız bir sanatçı. Beni bütün sanatçılıkta, bütün kural dışılıkta ve tümüyle dehada derin bir çift anlamlılık, derin bir yozluk, derin bir kuşku götürürlük bulmaya iten, beni basit, canı gönülden, sevimli ve sıradan, deha ürünü olmayan, aklı başında olan her şeye karşı duyduğum bu sevgi dolu zaaflarla dolduran burjuva vicdanımdan başkası değildir. İki dünya arasındayım. Her ikisinde de rahat edemiyorum. İşim bu yüzden zor. Siz sanatçılar benim bir burjuva olduğumu düşünüyorsunuz, söylüyorsunuz. Burjuvalarsa beni tutuklamaya kalkıştılar. Hangisi beni daha çok incitti bilemiyorum. Burjuvalar aptal ama güzelliğin hayranları olan sizler, benim ağır kanlı olduğumu, özlemlerim olmadığını söyleyenler, hiçbir özlemin sıradanlığın hazlarından daha tatlı ve dokunaklı olmadığını savunan bir sanatçılık anlayışı da olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Hem kökeni ve kaderi yüzünden öylesine derin ki bu sanatçılık anlayışı, yüce, iblisçe bir güzelliğin yollarından serüven aramaya çıkarak, insanı hor gören, mağrurlarla duygusuzlara hayranım. Ama onlara gıpta etmiyorum. Çünkü edebiyatla uğraşan birini gerçekten sanatçı yapacak bir şey varsa o da benim bir burcu olarak insani, canlı ve sıradan olan her şeye karşı duyduğum sevgidir. Bütün sıcaklık, iyilik, mizah duygusu bunlardan kaynaklanır. Ve hatta bana öyle geliyor ki salt bu sevgiye dayanarak kişi hem bir insan hem de bir melek ağzıyla konuşabilir. Aksi takdirde boş bir testi ya da çıngır çıngır öten bir çıngırak olmaktan kurtulamaz. Eserim önemsiz, çok bir şey değil. Hatta hiçbir şey değil. Daha iyisini başaracağım Lizabeta. Sözüm söz. Bunları yazarken denizin uğultusu bana kadar ulaşıyor. Gözlerimi kapıyorum. Düzene kavuşup biçimlendirilmeyi bekleyen, henüz doğmamış ve taslak halinde bir dünyaya, kendilerini salıvermem, özgürleştirmem için bana göz kırpan insan karaltılarının gölgeleriyle dolu bir karmaşanın içine bakıyorum. Trajik ya da gülünç insan karaltıları ya da her ikisi birden. Hepsine de gönül borcu duyuyorum. Ama en derin ve kaçamak sevgim o sarışın ve mavi gözlülere. Apaydınlık yaşayan, mutlu, cana yakın ve sıradan olanlara. Bu sevgiyi kınamayınız Lizabeta. İyi ve bereketli bir sevgi bu. İçinde özlem, melankoliye benzer bir kıskançlık, birazcık küçümseme ve tertemiz bir iç huzuru var.